Yaka mama yaka e mama ye ye ye Mutima nanga ipasidi ye Yaka mama yaka e mama ye ye ye Babanzore kinganzo to mama Yaka mama yaka e mama Ere teli e bonzenga na somo Yaka mama yaka e mama oh No kitenga na koka twa Mama yaka e mama oh Mabanzele kinga nzoto mama Yaka mama yaka e mama ye ye ye Ela teli e bonzenga na somo Yaka mama e mama oh Nokitenga na kokatwa